Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Is zij getrouwd? Nee, zij is gescheiden. 2. Heeft zij kinderen? Nee, ze heeft geen kinderen. 3. Hoe lang woont ze al in België? Ze woont nog maar 3 weken in België. Oefening 2. Luister naar de vraag, kijk naar de woorden en antwoord met een volledige zin. 1. Is zij getrouwd? Nee, zij is gescheiden. 2. Heeft zij kinderen? Nee, ze heeft geen kinderen. 3. Hoe lang woont ze al in België? Ze woont nog maar 3 weken in België. Oefening 3. Kijk naar de foto. Stel de juiste vraag. 1. Is zij getrouwd? 2. Heeft zij kinderen? 3. Hoe lang woont ze al in België?